第二段。 Bet. Ha-Yitzchak, Yitzchak? Yitzchak. Ki Yitzchak shmo. Yitzchak, Yitzchak. Lo Yitzchak. Ki evke. Lama tivke? Ki lakach b'ni shtey nashim mi b'not Kana'an.